أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشندو مهربان. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أي محمد برسيار ليدا كان درباري دسكوتكان توبلي همو دسكوتكان هي خداو بيغمبرن هر اوان بوان هي برياري تونيتي دابش كردني بدن كواتل خدا بترسنو تشاك سازين نيواني خوتان بكن ميالن لسر تماعي دنيا نيوان تان بشيويتو فرمان برداري خداو بيغمبر كيبن اگر ايوا ايمان دارن. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. بجمان ايمان داراني الراستقينا تنها اوانا يكم ككاتك ناوي خدا برا اواد لكاني عند ترسيتو دهجيت دوهم كاتي تشيش ايتو فرمان كاني ايمان بسردا بخوين دريتوا او ايمانو باوريان زياد دكات سيهم لهمو كاروباري تشياندا هر پش بپروردگاري خوين دبستن. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. چوارم اوانن كنوجكانيان بتاچي انجام ددن پنجم هندگ لو رزق و روزي پيمان داون دبخشنو صرفي دكن. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أوانا هر خوان إيمان داراني الراستقينا چندها پلو پای برزيان بو هيا لاي پروردگاريانو لي خوشبونو رزقو روزي هميشي لقل ريزدا. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. شوي دابش کرني دسكوتكاني غزاي بدر هنده مسلمان پيدل گرامبون وكتوان پروردگارت بحق الراستي لنو مالك الدري هنايد لكاتيك داب راستي كومالك لا برواداران پيدل گرامبون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. أو كومالا إيمان داران مجادلة لقل دكان لشتي الراس دروز دا دوائي رنبونوي زنجان بينا خوشا وك بدرينا بر بو مردن لكاتك دا بچاوي خوان هو كاري مرق ببينن. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. يا ديو كاتب كنوا خدا بليني بيدابون كي يچيق لودو دستيا براستي بو ايوه دبيت يان كاروانكا يا سركوتن بسر لشكرا كدا ايوش براستي اهوة تخوازنو حزدكن كاروانا بيت شكو آسانكا بو ايوه بيت خداش ديويت حق الراستي بفرمان كاني خوي بتسبينيتو كافرانيش بنا بربكاتو ريشة كنيان بكات. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. بو اوي حق الراستي بتسبينيتو بطالو نا حقيش بوت بكاتو ولناوي ببات هرچند تاوان بارو تاوان كاران پيان نا خوشا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. يا ديو كاتب كنوك كلا پروردگارتان دپاران ووداو يارمتيتان ليدا کرد خداش خيرا هاد بهاناتان وو فرموي براستي من بهزار فريشتي تر يارمتيو كومشي تان دكم بشوين اواني تردا. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. أم يارمتيش دقل مجديشي خدايش تيشي ترنبو تاطلقانشتان آرام بقريتو دلنيابن بو يارمتيا اجينا سركوتن تنها للان خدا والنبيت نيه چونك براسي هر خدا خوي بالا دستو دانايا. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. او مجدو آرامی دلک کاتیک بو که خدای گوره با ونوز دای گرتن بو اوی همن یک بید بوتان للان خوی وو اوی چشی لآسمان و بسرتان دا باراند بو اوی خاوین تان بکاتو پیو پخلی شیطان تان لی دور بخاتو تا لروی جستو دلو درونو خاوین بنو دلکان تان به هزو دامزرو بکاتو بیان بستید بخدا وو بو آوا پیکانشتان دیجیرو قائم بكات. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. أي محمد یادی او بکر وکاتیک پروردگارد وحی و نگای دکرد بو فرشتکان که براسی من یارو یا ورتانم كوابو ايوش دلي ايمان داران پا بندو دامز رو بكن لمودوان منيش ترسو بيم دخمة دلي اواني كبيبا وربون دا ايوش لسروي گردني ناپا كان بدنو دست بوشينن لهمو سر پنجکانيان تا كافرکان شمشيريان پي نجيريت. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. اول بر اوابو چونك براسي اوان دجايتي و سرپيتي خداو پیغمبركيان کرد هر کسیش دجايتي و سرپيتي خداو پیغمبركي بكات او براسي خدا طول السيناريكي بزبرا. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. او تا طول خداتان جا ایوش بچه جنو بیگمان سزای آگری دوزخ همیشه هر بو بیباورانا. یا ایوها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ای اوانی باورتان هنوا کاتیک برنگاری اوانه بون و کبه باور بون لکاتی لشکر چشیدا او پشتیان تی مکنو را مکن. و من یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هركز لو روجه دار راب كات الدواب وبشتيان تيبكات او براسي لقل خشمو قيني خدا دا قراوتو سرنجام جيو ريقي دو زخا كنا خوشترين جيغو سرنجاما مگر مبستي بكار هناني هنري جنگ بيت يا خود مبستي شوين غورينو جيغور چه بيت بولاي دسته چيتر. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. كوابو أي إيمان داران ونبيت إيوة كافرانتان كشتبيت بلكو خدا كشتني ولناوي بردون توش أي محمد كاتيك مشتيك خولد روبا كافران فريدا أو كارتان هاتو نتكرت بلکو خدا فریده و خالی کرده چاوی کافرانه و تا ایمان داران تاقیب کاته و بتاقی کرده و یچی چاک چون که براسی خدا بی سری دعا و نزایانه زانا شبنیتی دلیان. ذالکم و ان الله موهن کید الكافرین. او سرکوتونو پشتیوانیه بو ایوی ایمان داره دل نیاش بن که خدا رسوا کری پیلانی بی باورانه. این تستفتحو فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. إيمان داران اگر ايوات داوا يارمتي و سرکوتن دکن او براسي سرکوتن تان بو هاتو اگر واز بهنن لسر پیچی فرمانکاني پیغمبر او چاکتر بوتان خو اگر بگرنه و با سر پیچی کردن امش دگرنه و باشکست پیدان تان او کاتت دستو تاقم تان هر جیز هیچ سودیک تان پی نگیند هر تن زوریش بید جمارتان چون کل راستیش دا همیشه خدا لگل ایمان دارانی دامز راو لیب راو دایا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون أي أواني باورتان هناوا فرمان برداري خدا و پیغمبركي بنو لبرنامه او ذاته پشت هل مكن لكاتك دا ايوتيا دقنو دبستن ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون وگو کسانش مبن بسر زارشی دانوت تیگه ایشتینو بیستمان جوی رایلین لکاتک دا اوان نابیستنو تی ناگن چون که دلو میشتی خویان داخستوا این شر الدواب عند الله الصم البکم الذین لا يعقلون براستی خرابترین زندوران للای خدا او کسانن که کرن حق نابیستنو لالن حق بیجنین اوانی که جیر نابن بیرو هوشیان ناخنکارو تینا فکرنو بیرو میشچیان قفل داوا ولو علم الله فیهم خیرا لأسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون خو اگر خدا خیری تیادا بدی بکردنایا اوا وایلی دکردن که حق و راستی ببیستن خو اگر حقی شیان پی ببیستنایا که آمدنین بورگرتنی او هر پش لبرنامه خدا دکن لکاتک دا اوان همیشه نیارن یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون اي اواني باورتان هناوا بدن بانگوازی خدا و پیغمبر و بچن کاتیک بانگ تان دکات بو برنامه و ریبازیک کده تان جینیت و جیان بخشا چاک بزانن براستی خدا زور با آسانی دتوانید ده صلاتی بکویت نیوان آدمی زادو آواتکانی دلی و بگورینیان بیرتان نچید براستی هر بولای اویش کوده کرینوا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب اروها خوتان بپارزن لبلايك توشي اوانتان نابد بتايبت كستميان كردوا بلكو هموان دگريتوا بجزانن كبراسي خدا تولي زور بزبره واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا ديو كاتب كان وكئي وزور كمو لا وازكراو بيهزبون لزبيدا لترسان كخلشي بتان رفينن بتان كجنيان آزارتان بدن جا خداي بالا دست جيو ري بو ساز كردنو بهزي كردن بسر كوتنو يارمتي خويو لرزقو روزيو نازو نعمت پاك كان بهروري كردن بو اوي سپاس گزاري بكن امش مجده چي بردوامو پشت بخدا بمزوانة ديتو دي يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون اي اواني باورتان هناوا خياند مكن لخدا و لپیغمبر بوي كم ترخميتان لفرمان برداريان دا هروها خيانتش مكن لأمانتو سپاردکانتان كپیتان دا سپردرد لكاتيك دا كأيود دزانن او كارتان خيانتا وعلمو انما اموالكم واولادكم فتنه وأن الله عنده أجر عظيم أروها بزانن براستي مالو سامانو من دالتان بو تاقي كرنويا براستي خداي مهربانيش پاداشتي زورو بيسنوري للايا بو او كساني كنايلن مالو سامانو من داليان ببيتا كوسب لرغي جهادو هولو خباتو كوششيان دا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. أي أوكساني باورتان هناوا اگر تقوای خدا بکنو پارسکاری بکن او خدا برچاو روشنی چی تواوتان بو فراهم دهند که بتوانن حقو ناحقی با آسانی لیک پی جیاب کنوا هر وها هلو گناه کانشتان داد پوشیتو لیتان خوش دبید چون که خدا خاونی فضل و ریزی گورو بیس نورا. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. أي محمد ياد يو كاتب كروا كاتك اواني بيبا وربون بلان يان دجارا دجيتو بو اوي بندد بكن يان بتكوجن يان درد بكن اوان پیلانی خویان ده جرنو خداش پیلانی خوی ده خاطه کار بپوچ کرنوی کار کانیان دلنیابن که خدای گورت چاکترینی همو پلان سازو نقش سازانا نایل پیلانیان سر بگره. و اذا تتلا علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. كاتشيش آياتو فرمانا كاني إيما بسر بباوران دا دخوين دريتوا أو الدلين براستي إيما بستمانو أگر بمانو استايا أو ويني أو من دكوت أم بابتانا جغل لداستاني پيشنان شتي چي تر نيا. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يا ديو كاتب كرا وكبيبا ورانوتيان خدايا اگر ام دینو برنامه و قرآن راستا للا انتوی شو روان کراوا او برد لأسمان و ببارین بسر منده یان بلاو سزایه چی با ایش من بو بهینا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بگمان خدای گوره بقصی اوان ناکات بلاو سزا ناداد بسر ینده لکات اگدا طول ناویانده بید با امیدی اوی که هنده چان باور بهینن هر وها خداش سزا در نیه لکاتک دا اوان داوی لی خوش بون بکن. وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ان اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون. آیا چی هی بو اوان که خدا سزایان نداد؟ لکات اگده که اوان ریگری دکنو نایلن خلچی روبکات مزگوتی حرام کعبا اوانا هر شایستی اوانین که سرپرشتیاری بن هیچ تاقیم اک شایستی سرپرشتیاری کعبا نیا بیجگل خدا ناسو پارس کاران بلام زور بشیان لو راستیانا بی آگان. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اوانا نزاو پارانا وشان للاي مالي خدا دا كعبي پيروز جغل لفیك چشانو تبل لدان شتيشي تر نبوا كوابو بيتشن سزاي كشتنو ديلي لغزاي بدر دا بوي كأيو بيباورو لخدا ياخيد بون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. بگمان اوانی بباور بون مال و سامانی خویان بخد دکن بو اوی بشینهی بربزداننو ریگری بکن لبردم آینو ریبازی خوادا جا مال و سامانیان لآینده دا بو او مبسته خرج دکن پاشان دبیت پشیمانی و داخو حسرد لسریان لدوائی دا شکست دهینن. بگمان اوانشی که بباور بون بو دو زخکو دکرین وو را پیچ دکرین. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. بسرهات رداوكان بو اويكا خدا کسانی درون پیسو ناپاک لکسانی درون خوابینو پاک جیاب کاتو پیسو ناپاک کانیش لسر یک کلکب کاتو همویان بداد بمل یک دا بو اوی کویان بکاتو بگشتی انجا فران بداتن ناو دو زخوا آوانا هر خویان خسارد مندو زرر مندن. قل للذین کفروا این ینتهو یغفر لهم ما قد سلف وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. أي محمد بكافران بلي اگر كول بدنو واز بهننو باور بهنن او بيگومان ساو پوشي لغناهي رابر ديان دكريد خو اگر بگرنو ببردوامي دجايتي آيني خدا بكن جا او براستي ياساي نتوي ياخي بوا پيشين كانيان بسر دادا سپين ريت. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. أي إيمان داران ايوش بجنگن دجب كافر وخدا ناسان تا فتنو آشوب وآزاردان مسلمان نمينيتو او خلق سربست بن لهل بجاردني برنامو آيندا تا دینو فرمان برداری هر هموی بو خدا بید. جا اگر بی باوران کول بدن او بابزانن براسی خدا بینایا به همو او کارو کردوانی کدی کن. و این تولو فعلمو ان الله مولاکم نعم المولا و نعم النصیر. خو اگر او خدا ناسانا هر پشت حلکنو واز نهینن او بزانن که خدا پشتیوانو سرپرشتیار تانا که پشتیوانی چی چاکو یارمتی دره چی چاکا. واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. أي إيمان داران آقا دار بنو بزانن كا براسی هرچیکتان دست کود لا زنجی بی باوران دا او بیگمان پینزی چی بو خدا و پیغمبرو خزمانی نزی چی پیغمبرو حتیوان و هجاران و ریبواران چوار بشکی تریشی بو مجاهدان کلو غزای دا بجداریان کردوا. اگر ایو باورتان هی بخدا و بوی که دامان بزندوا بو سربندمان محمد لروجی جا کرنوکدا که غزای بدرا او روجی که هر دو لشکر برنگاری یک بون خداش بسر هموشتیک دا دسالات داره. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. كاتيك اول لدامني خواري شي وكو نزيك تربون بمدينه اوانيج لسروي شي وكو بونو دور تر لمدينه كاروانكش لخوار تر تانه وبو خو اگر بريارو بلنتان بدايه بيك تر بغن لو كاتو شوندا او دوبرشي لنيوان تان دا دروز دبو بلام خدا ديويت بارو دوخ يك پيش بهنيت كبر ياري لسر دراوا كسر كوتني مسلمانانو شكستي بي با ورانا بو اوي لناو بچيتو بهاني نمينت اوي كلزانستي خوادا لناو چوو بو اوي بجي لسر برچاو رونيو بلگا اوي لزانستي خوادا دجي لسر دينداري سرنجامي شري بدر بو او بو تا باورو بباوري بو هردولا رون بيتو بگومان خدا بي سرو زانايا. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. كاتي خدا اواني لخود دا بكم نشان دايت خو اگر اواني بجماري چي زور نشان بدايتا او ايو اللاواز دبونو توشي نهامتي و چشد دبون لباري جنگ کردنوا بلام خدا بسلامتي و سرکوتوي لو ترسو چشي رزگاري کردن چون كبراستي او ذات زانايا بهرچي لناو دلو درونو سينکان دا حشار دراوا. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. كاتي چيش بيك جيشتن لغورباني جنگ دا لبرچاوي ايوا خدا اواني بكم نشان دادانو جماري ايوشي لبرچاوي اوان بكم دنواند بو اوي هر او پیش بيت که خدا برياري لسر داوا هر بولاي خدا سر انجامي همو كارو کرده ويك دا جار دريتوا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أيو كساني إيمانوا باورتان هناوا كاتيك دغنا دستي يكو روبروتان دبنوا يو دبيت خورا قربنو سنگر چول نكنو زور يادي خدا بكنو لي ببارنوا بو اوي ايو سر فرازو سر كوتوبن. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. جرالي خداو پیغمبر کشی بکن لهمو کردارو گفتاریک داو آشوبو آجاو مجرنو متن بگش یک دا خو اگر بتن بگش یک داو یکتر بشچینن او شکستو لاوازی روتان تدکاتو هیبتو شکوداریو دا صلاتان لبین دا چیتو دبیت خورا گرو نفس دریج بن هم لمیدانی جنگ دا هم لناو یکتر دا چون که براستی خدا یارو یاوری خو گرو آرام گرانا. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. نکن وگ اوجوار کسان بن کل ولاتو شونی خوان درتون لبرکشو فش کردنو خونواندن لبرچاوی خلقو دانوید کوسب بخنه بردم ریبازو آینی خدا لکاتک دا که خدای گورش با آگای بسرتاو سر انجامی همو کارو کردوانی کدی کن. و اذ زین لهم الشیطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. كاتش الشيطان بوسوس وخيال همو كردو الناپسندو نارواكاني بو رازان نووتي امرو هيچ کس درقتي ايوان نايتو دل نياب منيش پشتو پنام بو ايوا جاكاتك اودو لشكره يكتريان بيني دست بزي الشيطان پاشو پاش گررائي ووتي براسي من بريم لأيوا چون كبراسي اوي من دي بينم ايوان ناي بينن دياراك الشيطان بيني ويتي چون فرشتا دست دست داد بزن بو يارمتي ايمان داران بو يالتر ساوتي بيگمان من لخدا دترسم خداش زور سختو بزبرا لطولدا. اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم. كاتيك دور وكانوا اواني لدليان دان نخوشي بايماني تياد جيربو بايمان داران ياندود اوانا اين كان لخوباي كردون اجينا بوجمارك كموت شون خوين دغرن خداش دفرميت اوي پشت بخدا ببستيت او براسي خدا بالا دستو دانايا. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. اگر دد بینی کاتیک فریشتکان جانی اوانیان دا چشا کبه باور بون کدیان چشا بدمو چاو پشتیان داو را پیچان دا کردن بودو زخو پیان داوتن دا بچیجن سزای چی ستینر ذالک بما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید هروها پیان داوتن اولی دانو سزایا هر بهوی اووی که خوتان بدسی خوتان پیشتان خستوو چونکه براسی خدا به هیچ شیویگ ستمکار نیه لبندکانی کدأ بی آل فرعون والذین من قبلهم کفروا بی آیات الله فأخذهم الله بذنوبهم ان الله قوی شدید العقاب کارو کردوی خدا ناسان لهمو سردم اگده وکو دابو نریتی فرعونو او کسانوای کل سردم پیش وکانده هاتون پیش امان اوانه بروای نبو با آیتو فرمانکانی خدا جا خداش خشمی لگرتنو لناوی بردن به هوی گناهو تاوانیانو براستی خدا بتواناو بزبرا لطولده ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم او سزاولنا وبرنان لبر اويا كبرياري خداوايا بيغمان خدا هج نازو نعمتي چين نگوريوا كبخشي بيتي بهر قومو غليق حتى اوان اوي بخوايان دكريد نيگورنو نيكن چون كبراستيش خدا يغورا بي سري گفتاركانا زانايا بكرداركان كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين روشتي أمانا هر وكو دابو نريتي دارو دستي فرعونو أواني پيشيان وايا كبلغو فرمانكاني پروردگاريان بدرو دزانيو باوريان پي نبو لانجام دا ایمش بهوی گناهو تاوانیانوا لناو من بردنو دارو دسته فرعونش من نقمی دریا کرد هموشیان ستمکار بون این شر الدواب عند الله الذین کفروا فهم لا یؤمنون براستی خرابترینی زندوران للای خدا اوانن که بباور بون چونکه اوان باور ناهینن الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون اوانيك پیمانت لگل دا بستن كخيانت لينكن كتي پاشان لهمو جارك دا هر پیمانك اندشکاندو اوان لخدا ناترسنو پارسكاري ناكن فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ جاهر كاتيك روبروي خدان ناسان بويتول لجنگ دا او وايان لبكا اواني لدوايان ونو يارمتيان ددن پرشو بلاو ببن بو هواي اوان پندو عبرتو آموشگاري وربگرن وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِدْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ خو اگر بيگمان ترساید لدسته اکا پیماند لگل دا بستون پیمانکا حلوشن نوو خیانت اللي بکن او توش لم کاتدا پیمانکا بدر و برویان دا بشیوی چی ریک و راست پیان بلیکا پیمانکان نرخی نماوا چونکه براسی خدا کسانی پیمان شچینو ناپاچی خوش ناوید ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون باوانی کبی بروابون وانزانن کل دسمان درچون براسي وانا ناتوان دسوسان مان بكنو لدست مان در ناتن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون خدا فرمان داد بکار بدستانی دولتی اسلام هرچی لطواناتان داهی با بحث کردنی سپای اسلام بیخنه گرو آماده بکن هزی آسمانی و دریای و وشکانی لآماده کردنی همو جور اسبو حکانی تری گواس نوا کم ترخمیم مکن تا دجمنانی خدا و دجمنانی خوتانی پی چاو ترسین بکن با کسانی تریش دگل لم دجمنانی استا پی چاو ترسین ببن که استا ایوه نازانن چینو نایان ناسن بلکو هر خدا خوی دین ناسیتو هر شتیک ببخشن لپیناوی خواده با بحث کردنی سپای اسلام او بزاین ناچیتو دستان دکویتو ایوه استمتان لی ناکرید وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ جاگر دشمنان برای آشتی دا دایان شکاندو حزیان پی کرد توش ای محمد ای پیشوا آماده ای خود در برو پشت بخ خدا ببسته چون که براسی و ذات بی سر و زانایا لپیلان و نخشی دشمنان آگا داره وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم خو اگر خدا ناسان بدا خوازی ریکوتنو آشتی ویستیان بدخلطینن او دلنیابا کپشتیوانی خدا بس کنه یلید بکویتن ناو پیلانو نخشیانو چون که هر اوزات کاتی خوی پشتیوانی لیا کردیتو سری خستیتو ایمان دارانیشی کرده هو یک با بدسهنانی سرکوتن دلکانی شانی بس با یکوه اگر هرچی داره ای زوی هیا هر همویت خرج بکردائی تا دلکان یاند پیوند بکردائی بیکوا او ندتوانی او دلانا پیوست بکید بیکوا بلام خدا بهوی آینی اسلام و خوشی و یچتی و برایتی لنوانیان دا برپا کرد چون که براسی او ذاتا بالا دستو دانایا یا ایوها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین ای پیغمبر تنها خدا بس بو خوتو اوانی شوینت کوتون لإيمان داران كپش جيرو يارد درتان بيت يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون أي پیغمبر هاني ایماندارم بدل لسر جنگ دجی اوانی که کوسپن لربازی گاندنی پیامی خدا اگر 20 کسی خور راگر هبید لئیوا او زال دبن بسر 200 کس ده خو اگر 100 کس ده ایوه هبن او بسر 1000 کس لوانی که بباورن زال دبن چون که براستی اوانه کسانه کن کتی ناگن چه هزیک پشتیوانی لئیوه دکات الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين أي إيمان داران استا ایتر خدا ارچی لسر کم کردنو دیزانی کلا وازیتان تیدایا لروی مادی و معنویو لبر اوا جا اگر 100 کسی خور اگر هبید لئیوا او زال دبن بسر 200 کس داو اگر 1000 کستان هبید او زال دبن بسر 2000 دا اویش با 200 یارمتی خدا شیار و یاوری خور اگرانا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم بو هیچ پیغمبرک نبو کدیلی هبید حتا کاتیک چاک پای دارو جی جیر دبید لزویده مگر کلو پلوشتو مچی دنیا تان دوید لکاتیک دا خدا سرفرازی او جهانی دویدو قیامتی مبستو خدا بالا دستو دانایا سرکوتن با ایمان داران دبخشیتو دانای لطاقی کردن ویاندا. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. خو اگر بریارگ لعنت خدا و پیش نکوتایا کم روف حتی پیامی خدای پیانگاد خدا سزای نداد لسر اوشتانی که ورتان گرد لبران برازاد کردنی دیل کانوا اوا سزای چی زور گورتان توش دبو. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا الله ان الله غفور رحیم. كوابو بخون لوشتاني كدستان كوتوا بحلالي چي تشاكو پاك لخدا بترسنو دين داربن سون كبراسي وخدا اللي خوش بو مهربانا. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ای پیغمبر بو دیلانه بلای کله بر دستان دان اگر خدا خیر لد لکان تان دا بدی بکات او زور لو باشرتان پی دبخشید ک لیتان ور جیراوا اگر باور بهنن لیتان خوش دبید خدا اجلی خوش بو مهربانه. و ان یریدو خیانتک فقد خان الله من قبل فامکن منهم والله علیم حکیم. خو اگر بیانوید خیانتو پیلان دش با تو ای پیغمبر بجارن او براستی اوانا پیشتر خیانتیان لخدا کردوا باوی که شریکو هاول یان با بریار داوا انجا خدا دا صلاتی لیسنو ایوی زال کرد بسر یان دا بگو من خدا زانای با پیلان یانو دانای با چونیتی سنور دانان بویان. ان الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا بی اموالهم و انفسهم فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. براستی اوانی که باوریان هینا و کوچیان کردو و تیکو شاون لپیناوی آینی خدا بخویان و مال و سامانیانو اوانش که پیشوازیان لکوچبران کردو لمال و حالی خویان دا جیان کردن و پشجیریان کردن اوانه هنده چیان پشتیوانی هنده چی تریانن اوانشی که باوریان هینا و کوچیان نکردوا او بوتا نیه پشجیریان بکن لحیت شتیگ دا حتا اوانیش کوز دکن با بحث کردنی دولتی اسلام. خو اگر او ایماندارانی که کوچیان نکردوا داوا یارمتی و پشجیریان لئیو کرد با سرخصنی آینی اسلام او پیویستن لسرتان پشجیریان بکن جگال لسر او عشرتو لاینی کل نیوان ایو و اوان دا پیمانه که بید او پیمانه مش چینن خدای گورش بینای بو کارو کردوانی کدی کن. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض و فساد کبیر. اوانشی که بی باور بون هنده چیان پشتیوانی هنده چی تریان نو پشتیوانی لی یکتر دکن. خو اگر ایوی ایماندار کومک بی یکتر نکن و پشتی یکتر نگرن اول لسر زویدان ناخوشی و ناکوچی و گناه و تاوانی گوره پیش دید آزار و ناخوشی بو ایوی ایماندار پیش دید. والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة و رزق کریم. اوانشی باوریان هینا و کوچیان کرد و تیکو شاون لپیناوی خوادا اوانشی جگه کوچبرانیان کرد و پیشوازیان کردنو یارمتیان دان هر اوانه برواداران راستقینن لبهشتی برینده بویان آماده لی خوشبون و رزق و روزی بپیزو پر برکتو جوانو رازاوا. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. اوانشی که باوریان هینا و لدوائی کوچ کردنی یکمو کوچیان کردو هولو کوششیان دا لپیناوی گیندنی برنامه خدا لگل ایو دا اوانش لئیون پلی ایویان هیا اوانش که سر رای پیوندی ایمانی پیوندی خزمایتیشان هیا هندی چیان شایستترن به هندی چی تریانو لبرنامه خواه دا واتا اوان شایستترن لمیراد بری دا بو یکتری براستی خدا به هموشتیک زانه و آگایه.